میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا مدینے جاتا، میں مدینے تو گیا تھا اے بلا شرف جو ٹوٹ جاتا، وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا اور بازو سلام بھیجتا ہوں زبان زاری میں تو سلام بھیجتا ہوں، اور کبھی خود سلام لاتا سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا اور کیوں کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے گھر اگر بساتا، وہی گھر اگر بساتا